Chudy chłopak stoję sam na ulicy, wisi na mnie biały tank top. Wcale nie muszę dużo ćwiczyć, a będę dojebany jak kangur. Rapowali, że życie to plaża, ale jakoś ich nie widzę w cabrio. Ujebali ręczniki jak South Park, tutaj dealer TripAdvisor, ja Viewmanem wozie głośno funky music. Kiedyś na rower lub na pociąg jak Hindusi. Bomby we wstecznym, ale wciąż pieprzyć policję. Radosna leśnik, no bo pierwszy nie wyjdę. Bloki w tagach, w dłoni, farba w ingrenie gracza. Pozegregowani ci, co mi mówili śmieci, bo zdrada to zdrada. Hesojam, hesojam, bo brakuje zdrowia, a niedawno odeszła matka. Hesojam, hesojam, bo mam tyle koła, że mógłbym tylko zrobić swipe up. Po każdej ojce poruszam się pewnie. A ty jeśli chodzisz, to WASD na PC. Mam 6 kobiet, mam 6 kobiet. Mówię im, że jak będę, to będę. Jak będę, to będę. Baby, I'm wasted. Będę grał w grę, będę grał w grę. Będę na dnie, będę stał na level up, ej, ale tego nie zapiszesz. Ta, żyć. Będę grał w grę, będę grał w grę. Będę na dnie, będę stał na level up, ej, ale tego nie zapiszesz. Nie każdy bohater wybiera się pelerynę. Ja zakładam HIV. Idę na robotę albo zginę, albo zginę. Dozowane LCD. Mamy tu problem, ziomi to duży. Siedzimy w szambie, znowu po huszy. Za oknami kwaśne deszcza. Wytasujecie się do gówno, boże, błąd. But I won't. Albo chuj z nim, szkoda rąk. Stawiam na siebie, ty stawiasz na innych. Ja stawiam na wiedzę, ty stawiasz na siłę. Dla ciebie ciała niebieskie to Larus Maruda, cia majdę o siłę głąb. A ludzie w marynarkach chcą być Bogiem i chcą nas dymać. Zbiję ci faskę morką, chcesz być nikim, bo Boga nie ma. Bliźni go kochaj, ale nie skacz do gardła, bo mamy wspólnego wroga. Za rogiem wariant Lambda. Wierzysz potwory, mutancje, upiory, masz karę, to chciałbym cię ustrzec. Bramy innego wymiaru są w lustrze. Umyj się cywilizacji, spójrz w nie. Zawija Messa, Jarek Freeman, fani CS-a. Nie dziękujcie. Będę grał w grę, będę grał w grę. Będę na dnie, będę stał na level up, ej, ale tego nie zapiszesz. Ta, żyć. Będę grał w grę, będę grał w grę. Będę na dnie, będę stał na level up.